Radio Èxit, 106.4 FM. Bodegas Canric les ofrece una amplia variedad de vinos y cavas de nuestra tierra. Aceite de oliva elaborado con aceitunas ecológicas de producción propia. Deguste su licor de hierbas y vicencas elaboradas al estilo tradicional. Bodegas Canric les invita a degustar su nuevo licor de hierbas de café, únicas en esta variedad. Bodegas Canric, Camide Sabureres sin número, Sant Antoni. Solicite información al 971 80 33 77 o visite nuestra web bodegascanric.com. Bodegas Canric les desea felices fiestas, molts anys i bons. I alegria. Començam el primer programa de l'any 2014, un any que desitjam pròsper i pla de salut i coses bones per a tothom. També s'acaben les festes, però encara han d'arribar reis, els Reis Mags d'Orient carregats d'il·lusions i joguets per als petits. A nit, a la nit màgica, desitjam que es portin bé per tothom i bé, començam amb aquella expressió. Que no falti alegria, que no falti salut per ningú. També la millor expressió aquí a Eivissa i Formentera. Un bon oquet per dir que estem en salut i amb alegria i que començam el nostre camp. Benvinguts tots! I a tu! I a... Començam, idò, amb una cançó des de Formentera que diu així: De casa he partit a posta. Una cançó que esperem que vos agradi i ens que començam el programa d'avui des nostre camp. I de casa he partit a posta i expressament per voret que just m'apareix l'octa i per fer dos un bon festeig. M'agrades perquè ho coneixes, jo pensava el mateix i també bon matrimoni faríem si Déu vulgués. Lo que podem fer provar-ho i llavors ho sabrem més cert, busca lo que et faci falta que jo ja trauré estalec. Estalec no t'hi importa, que el tregues a mig per res, que encara troc que és molt jove per gastar tant de diners. Per fer lo que no és bona, potser t'escapi algun pet, que et penses que és molta cosa i no serveixes per res. Tu sempre tens tretes bones, ja et pots anar a confessar pret, en que no es creurà mossenya la vergonya que m'has fet. Ja li diré que et quedares més vermella que un barret, sense llevar ni calar-hi, t'ho dic tal així com és. Tu el que et perdes la llengua, te'n sobren dos palms o tres, la podries portar a vendre per el compte d'un peix sec. Tot el que sobra fa honra, i allò no em fa nosa res, tot el que tinc vull m'entendre així com Déu meu ha fet. I si et vesses de darrere, no diries lo mateix, que dus una bunyaguera, que a l'instant seràs tot jet. Per ara no et dona pena, que el sé portar jo mateix, cuida't de sa teua espina i deixa anar lo de més. Fins ara ho he fet així, tot ho he tingut secret, però a vegades m'obligues a dir-te lo que conec. Ja sé que ets una lata, que no t'agafen en res, i de casa i partit a posta i expressament per voret. Jo vull començar parlant-te i que mos tenim de casar, a ton pare i ta mare ja els pots començar a avisar. Busca lo que faci falta, que això ja s'arreglarà, busca llit i cantarà, no, que això és l'estil que hi ha. Jo he pensat una altra cosa, que també n'hem de parlar, per xe per ses sobrassades veiem on l'hem de penjar. Ja la pots penjar ben alta, que el gat no t'hi puga anar, si la tens molt enconcada, llavors es esplorirà. Saps que no farem matança i així tot s'excusarà, buscarem puntilla i randa i un bussi de bacallà. I el tendrem per sa curema, antes no l'hem d'encetar, ja saps que va dir mossenya que l'havíem de guardar. Deixa-la anar, no te'l cregues, que si no t'embrumarà, que ell molt poc necessita sebre i a casa d'altri que es fa. Basta per haver-me fet sebre, lo que és de bon cristià, que qualsevol que et segueix gai, jo crec que es condemnarà. Deixa-la anar, la punyeta, lo que hem de fer és aviar, que si Déu vol per diumenge ja mos tenim d'escridar. Jo encara no estaré llesta, que tinc molt de que arreglar, que Gipó i Sagonella encara el tenc per planxar. I m'has de fer uns calçons, has d'anar-mos a casar, pensa'ls i calar botons, si no, no els podré acordar. Tu per gastar expressions, ningú no t'agunyarà, que sempre et poses el dol antes d'esmort aspirar. I ara em gastes qüestions, només per fer-me empipar, si em fas el barut als pols, qui saps tu que d'on caurà. Posa-te'l entre genolls, així per assegurar, que es cosa que danya molt es va de porfadiar. Tu no em porta aquest trastorns, pots seguir-nos el teu cantar, i com que no sé què cony vols, això un home que va pret. I de casa he partit a posta, expressament per veure't, que just m'apareixes l'octa per fer dos un bon festeig. I mos quedem per aquí propet, perquè m'ho anem cap a Puig d'en Valls, per escoltar a un bon amic d'aquesta casa, a un bon amic nostre, i li vull desitjar que passi un bon, que tingui un bon any nou i que hagi passat unes bones festes. En Pepet Serra, una abraçada, Pepet, i escoltem una cançó, una de les poques cançons. Un dia li tenc que fer venir aquí a cantar moltes de les que té i moltes de les que sap. Anem a escoltar Jo sé que... jo no sé que tenc enguany. Jo no sé que tenc enguany. Ai, ai, ai. Jo no sé que tenc enguany, que hi vaig tan alt de polseres, ja ho causarà l'any d'enguany que m'ha pigat en correrà. I em fa un parell de nits que en sento una cadernera, fa uns pilons molt polits i és fàcil que ho siga bé. Perquè tot animal jove no té espiula tan alegre, no sabeu qui m'ho va dir, va ser una iaia vea. En tenia una filla, jo hi anava festejar amb ella, i un dia deixar menjar fritanga de sa paella. Sa que vaig menjar-me jo no li ha fet mal a ella. Jo no sé que tenc enguany i que hi vaig tan alt de polseres. Anem cap a Sant Antoni. Anit, he vengut aquí, una cançó d'Anna Maria, d'en Llucià, que recordam aquí també avui en el nostre camp, en aquest darrer, en aquest primer programa de l'any 2014. I anit hem vengut aquí, que ens hi havíeu convidat molts anys, pugueu recebir que tingueu voluntat i de que som aquí, no direu a què he pensat. I que el dia del vostre poble fa molt poc temps que ha passat. Si haguésseu fet oretes i m'han guardat un plat, si som bo, nes i dolcetes, jo hi faria s'endreçat i bunda. M'anari una perdula s'enamorat. I que ell no hi ha pogut venir i que es trobava constipat. Si està dolent que no vengui, que no mos fes un aubat, que jo hi ha el canviaria per un que està reforçat, que em sé que fas cap sortida, ell sempre em queda arrufat i em diu que té mal de ventre o es queixa de mal de cap. Jo crec que passa altre dia, qui ja s'haurà adobat, que se seua malaltia temps ha que l'he experimentat, que camí na cama juntes llavors pateix d'escaldat. Li faria medicina sense ser res receptat, que si poses una pinya i que caminàs aixancat. I llavors pareixeria ser sereu gros de cas prats, la muda s'ajuveria a un molt més heretat. Jo miraré per aquí si em puc enamorar, que penseu que m'enfolgaria amb algun feri amistat. Si fos greci, jo s'haig polida, que tot això m'ha faltat. Lo que em sobra és tonteria, i ai, devíeu haver pensat. I anit hem vengut aquí, que ens hi havíeu convidat. Avui en recordarem molts d'amics i tindrem aquí molta companyia, molt bona companyia. En Pep Palarmat pareix veure els temps com passa. Ai, per raros temps com passa, ja està mal buitant el sang de tant. Quan fa mudança i tan pres fa calor com fran de gent. Per altres bandes a disfrutar s'estima, perquè els agrada banyar-se i prendre sol un redem. D'avui dia les platges estan igual que un pessegat. La demisa anomenada diu que se descabella. Aqueix té carta blanca i tothom va com li pare. I la gent poca brigada, tot lo més un pedaç. I es pot una mirada en el migjorn i un poc la tramuntana a veure que es descobreix que tots cames i anques i del demés no en dic res que podria per passar mai la meua edat no ho permet que la tinc molt avançada que si mirau ves que és meu rellotge no marxa i no puc saber quina hora que si és matiu o sa tarda a vegades no m'aclara que té sa fluja destorbada que mai apunta per andant-li el gust xundruiada i sempre em queda el madre jo no sé el que n'es causa que amb això som poc intrac l'hauré de deixar la banda i dar-me per satisfet per errar los temps com passa ja està amb el 87. Ai, des que venen estrangers sa cosa marxa i prosmer i podem estar satisfets que ens porten una rica que es gasta molts de diners i sempre hi ha qui s'esca que es fan tels i xalets i algun tros de carrer i això és bo per jornalers i també per ses empreses que són els que guanyen més i no han de doblar ses que no hi porten planos i papers a plegar dins sa carta que t'hi sa feina de pagès l'envien a la punya que té i molts no en volen saber res que és cosa d'anys en darrer i se jugui tot una veses en lo darrer que pensen que poden guanyar més amb altra classe de feina i guany treball de camarers per hotels i per tabac i guanya així mateix per dur-se purja que els bancs estan replets que no sé com els hi caben i uns menys i els altres més tothom hi té sa llibre que té amb un petit interès és quasi no es paga la pena però va més poc que res que ho hem sentit a dir sempre que ho hem sentit a dir sempre i jo que també m'ho crec em vaig amuntar de tonada per no molestar-vos més i donar una passada damunt lo que succeia que aquesta terra està abandonada que ningú en vol saber que és perquè es guanya més amb altra i sa gent és de veritat que es pot ser per llarga tirada que es contengues al revés que es no serà tot anar de platges i per anar de peixa per errar los temps com passa i estem al 87. Doneu-m'ho, senyor, tan bo. Sa vida de Sant Isidre és una cançó que mos canten a Pepa Serra. Donam un senyor tan bo i una memòria tan clara que pugui explicar la gran almaració. Sa vida de Sant Isidre, que seu llibre era tan bo, mos ja la pedricava dalt sa trona amb un sermó. Mossenya la pedricava, jo l'escrivia amb un cop, allà va dir-la als altres que ells saben res d'això. I vulgueu-me ajudar-me, santes i dronga amb valor, que el matí s'aixecava i amb bona devoció. Assenyava i s'aprensinava i prenia senyor i des parell dels bous ja secat de sa llavor. I se n'anaven els cers a fer d'un bon llebrador, tots els habits que el veien allò és un criat bo. I el primer gra que tirava deia pel nostre senyor i s'altre per les formigues que es cuca tan tridor. Que de tot quan n'hi hauríem un donar punt de trió i un dia tingué visita de molt de seu senyor. I el va trobar que llaurava i amb aquell foc de calor i li dic, escoltes i druia ben cabresat de set. I si el cas tinguessis aigua ja veuríem un poquet i mullà li va dir en el dalt aquell putxet. Que n'hi ha una font d'aigua i veure si tenim set. I l'amo se n'hi va anar i buscar un ratet. Veient que no l'encontrava, Nesidro torna a cridar i Nesidro va aturar els bous que en se n'hi va anar. S'apunta a una roca viva que espantava de mirar i es va genollar sobre ell i assenyar i es aprensinar. I li va dir, amo meu, ja podeu concebirà que quina sida avui és una font no es pot donar. D'aigua fresca i sabidosa tots podríem refrescar, dir, aquestes paraules veren un riu a brollar i la font va quedar feta i ara encara deu estar i els habitants tot la veuren es quiten per allà. I això és el primer miracle, santes i d'un gran valor i ara en diré un altre del segon regló. Que aquella ciutat mateixa tenen els sants per patró i de llavors és aquell temps, no era així com és ara. Perquè en sabre un criat bo, tot Déu-lo sostreia l'amo i li deia, escoltes i drovien, jo estiràs millor. I és dir, Drunga me presència, no s'escolta ell res d'això, seguia la seva idea, pens que anava millor. I astes ell varen anar a l'amo de Sidro fent-li suplor, dir-li per cosa certa que ell perd la meitat del temps. I anant d'un església a l'altre, prenguem-ne divertiments, i l'amo ja va quedar tot ple de mals pensaments. I es va pervenir d'idea de quan Nesidro vendrà i quan Nesidro arriba tan pronta com li veigué. Ja li va dir, escolta, Nesidro, vine que hem de conversar, jo et vull manifestar feina de ses que has de fer demà. I el quan trones de ses altres el bastant t'acostarà, tens d'anar-hi quatre pobles i tots has de treballar. I Nesidro humilment de tot se va encarregar i en sant de matí tan pronta quan s'aixeca. Va prendre ser bons costums i és un camí se'n va anar i el primer poble que anava a la missa varen tocar. i els hi troba aturar bous caminant se n'hi va anar i quan va i se missa se'n van tornar a treballar. I l'amo determinat que volia experimentar i quan va arribar llineta trobant el Isidro tot sol i li va dir, escolta, Isidro, i avui a missa no has anat. Sí, senyor, jo he anat a missa, si de dir la veritat, perquè jo hi vaig cada dia i mai no he experimentat que per dir que vaig a missa, la missa em va perdre res. I l'amo s'inquietava diguent-li la veritat, diu, que estan de llinetes, voleu de què reparar, que en la seva hora de sol es tres sols en dia portava i va pensar que eren àngels que li havia enviat i a proveir-li la feina dels temps que havia faltat i a creure que era bona la seua devoció i hem de creure que era bona i agradable al Senyor. I ara uns momentets per escoltar en Josep de Sant Miquel. També el recordam avui en el nostre camp en aquest primer programa de l'any 2014. Escolteu, veureu el que va passar amb un matrimoni que l'home estava molt dolent i va resultar que una nit es va morir. I la dona va telefonar en el seu metge dient-li el que havia passat, que en la nit ja havia acabat, i el metge li va contestar: me'n sent molt, però quin remei. Però diu que havia notat que l'orre suava. Diu: oi, sí, molt, molt suava l'orre. Diu: però clar, diu, però bueno, això és una esperança bona. Bon, anem cap a Formentera per escoltar una bona amiga del nostre camp, sempre ho ha set, sempre ho serà, na Maria Mayans, per fer una cançó nova. Per fer una cançó nova, molt de treball m'ha costat, per ser polida i conforme, pas dia 30 de maig. Que ho és la festa del poble i pareix que s'ho té guanyat, que es digui una cançó nova i cap detall no hi faltàs. I ara vaig a dir-vos, no sé com haurà quedat, que tinga tanta de gràcia com jo treball m'ha costat. Per saludar tot el públic que aquí està replegat i si alguna persona i en què seu haja quedat i en què crec que dins el poble hi ha poques haurà quedat igualment de Sant Francisco i del poble del Pilar. Per participar en la festa tothom està desplaçat, també de Silla d'Eivissa i que molts munen arrimbat. Entre ells la locutora i molt contents que n'hem estat, i igual es veu home que sempre l'he acompanyat, radiant tots els programes que hi havien anunciats. I així és que moltes gràcies tots els que aquí han actuat, uns preparen per la festa i que tots hi vagin i van. Llavors aquell grup folclòric que dins l'església ha sonat, que resplendit alegria dins totes seves indans. I uns canten i els altres ballen, cada un fa el que sap, i els qui no s'ho escolta i callen també fa la seua part. I aplaudint quan acaba i demostrant que els ha agradat. Ses dones embunyolades i molt bons que els han quedat, diu, si n'han fet una feta i d'una cortera de blat. I els homes en sa caldera i sa seguia heu passat, l'heu feta dolceta i bona, jo no sé què heu posat. Que tots volia agrair-la i que per mi m'he emborratxat, i ara passa cantada i el coll va més animat. Que en sé que estic més beguda i els nervis se n'ha calmat. I ara d'enguany a molts anys i en salut i bon estat, tant més jove com més vell, l'any que ve no em falti cap. Per anar a durar Sant Fernando i també cantar-li algun goig. Per fer una cançó nova i molt de treball m'ha costat, ser polida i conforme i pas dia 30 de maig. I el poble de Sant Fernando no em puc deixar de parlar, i que d'ell en som natural i molts anys ho pugui comptar. I en ell tinc els interessos des que he nascut ençà, i els meus pares i els meus fills, i som a que em vaig casar. I si d'ell m'hagués d'anar-me en novedat em causarà, i de petit l'he vist a créixer i en pocs anys a prosperar. Poques cases hi havien i ara ja forma ciutat, també els camins que hi havien també estan canviants. Que ho són amples carreteres i està tot enlluminat, i aquí sempre ho és de dia i vent i tanta claredat. I l'autobús també hi para i si algú va viatjar. Dispon de bones escoles amb tota comoditat, i amb un grup de mestres anant ben organitzant. Llavors cafès i botigues despatxen tot calidat, que hasta hi ha una piscina per si algú està calorant. Perquè dispon d'aigua viva i d'un pou que té seu costat. Tots els turistes que hi neden ja se n'hi van aixerrats, van dient que en aquest poble no hi falta comoditat, que la gent és molt atenta i que en tot bé els hem tractat. La cançó vaig acabar-vos, no voldria us ves cansat, i a casa vull convidar-vos per anar tingueu voluntat. Per Sant Fernando a banda sempre ho sereu ben rimbats, jo hem vist propet de l'església i caminant no hi ha un quart. Fau la carretera nova i la darrera que s'ha acabat, directe cal embastir i per dar-ho més detallat. Agafant una línia elèctrica i en que vaieu rimbat, ja us convidaré de frígola i si em porta conyac, o a fer-vos una paella i en lo bo que hauré trobat. Perdonau si alguna cosa i no està prou ben detallat, que l'afició en comanda si no us ja ho haurà deixat. Tinc poca per anar a escola, que ja m'hauré descuidat. Jo tampoc firm que amb cap grup, que ja ho som molt d'alta edat, per això només m'entengui per part d'aficionats. I qualsevol que em convidi acabat-me enginyat, per anar de balls i cantades, acostum d'antiga edat. Que a casa me'ls ensenyaren quan era de poca edat. Per fer una cançó nova i molt de treball m'ha costat, per ser polida i conforme pas dia 30 de maig. Una cançó divertida, però que va amb una miqueta de segones, i que mos canta en Bartolo Besora. Ja que tinc l'ocasió, i ja que té l'ocasió, que m'ho la diga. Ja que tinc l'ocasió, una cançó us vull cantar que parla de la nostra illa, que és digna d'apreciar. Ai, dissa, hi ha coses bones, ho hem de coincidir, que tenim naturalesa, que és el més guapo que hi ha. Que tenim pins i sedines, tago, mago i esvedrà, i tenim plans i muntanyes, i estem rodats per la mar. Tenim sol i bones platges per fer de port de nedar i tenim totes les coses bones que en el món hi ha. Per fer un ranxet de peix a qualsevol lloc pots anar, però per calar les xerxes jo us voldria aconsellar. Anau a calar les salines, que s'hi pot anar en sollaut, i allí s'agafen sardines, mabres i hasta crancs peluts. I si portau un maig gord, anau a calar el peu d'espuig, allí s'agafen les cepis i hi sol haver algun barbut. Jo us parlaré d'altra pesca, perquè d'aquesta no puc, jo som pescador de canya, d'aquesta d'espigó fluix. Per cert, la tenc espanyada, que l'he de fer recalcar, d'un dia a l'altra setmana, que en el cavallet va anar. I enganxi una rajada que passava d'un quintà i em va deixar feta trossos la reuada de pescar. Jo em agradaria que véssiu allí el moviment que hi ha, vaig quedar amb sus cabells drets tot d'una que hi va arribar. De veure tant de gerret mesclat en su bacallà, allò es passa a joventut, un com jo ja no hi pot anar. Que mos cansant de mirar per baix del floc d'escapell i aquella platja pareix ses possessió de pell. Així que no ens estranyem que agradi la joventut, només veus cames i braços i algun redol més pelut. Per tots els gustos hi ha, i també hi ha fruites fines, ja queden poques figueres, però es veuen moltes figues. És una fruita cisera, són bones seques i tot, i és que li agraden ses figues, allí hi ha tots els colors. N'hi ha de blanques i negres, i algun en sucre i vell ros, i una estesa de xereques que apareixen a bucós. Els que no són d'aquí pensen que mos volem elevar, si el cas algú posa en duda que mos venga a visitar. I ara en fas fer un lleut per purenar ses pesqueres, que ja tenc surmeix fotut de rescapa ses voreres. I on tenc de modernitzar com ha fet tot lo de més, i si no s'acabarà que no agafaré cap peix. Que hi dius està modern tot, des que venen estrangeres, hasta lo de saltos top, quan anem per les carreteres. Que hem de pensar en aplegar unes hermoses femelles i aplegar amb uns maricons que ens fan veure les estrelles. I naltros ho hem d'acceptar o enviar-ho a fer punyetes, que hasta ses dones mos mostren tot sovint ses mamelletes. I per si a casa això no mos és suficient, van en s'estiu per ses platges sense bragues ni sostens. I diuen que els borrallons no fan mal a l'altra gent, i al contrari pens que dona bastant de divertiment. Jo em grada lo modern i aquestes costums ho són, de l'antic només m'agrada la música i ses cançons. Si em ves per passat cantant, perdoneu-me, companyons, i que puguem fer molts anys aquestes reunions. També recordam avui en Bartomeu Picosa, que mos canta aquesta cançó Jo, Anita, he vengut gustós. Idò, recordem-lo avui en el nostre camp. Ai, jo nit he vengut gustós per donar-vos el bon dia, donar-vos a tots com amics i gent vesella, i n'heu conquistat sa salut, que el que mos li feia, perquè hi havíeu tingut sa vostra part de roba, punt, dia adiós i una tristesa, vista després, dai gràcies, Déu, ai, sou tots, i amb una gran alegria, que us heu dubat de tot, gràcies a les santes, que sí, te hi heu tingut coses no gaire de rei, i no tot, sol heu set tots, cosa que Déu heu en fer, però no en té salut, ja lo dolent no se feia, i en ella rec no s'ha perdut, que dura tota la feia, i d'un alegria o disgust, lo que ha passat en se feia, i que si ho fos venturós, res altre no hi faltaria, qui s'ha dia i repòs durant en se seua feia, deien per que és nerviós i el seu cap sempre que feia, si has dit pot ser gros i no hi ha persona tranquil·la. Ai, ja ho hem de creure forçós, que es gasta la nostra fe, i fa pocs que érem al·lots, i ara ja som gent entera, i per cons torna un tronc, i amb una fe molt petita, i pareix, va poc a poc, i a si mateix sap fer fe, que amb un nom de per tot i tot dret. Ai, que amb un nom de per tot i tot dret en el darrer, Déu-mos tenga salut, i que és la cosa molt requereix, i ara farem un vermut, qui sap se després, i basta, tingut el gust i de dir-vos el que sabia. Si és veritat que el món roda, una altra de les cançons que avui vos hem seleccionat per escoltar en el nostre camp i que mos canta una cantadora de Formentera, na Francisca Torres. I si és veritat que el món roda i tornarem a començar, i mos trobarem tots joves i en vez de tornar-mos ja i nas a ser la teia, no vull casar-me mai. Que vull dormir tota sola i per excusa de reganxa. Que ara fas rabia, som-hi i tota la nit batallam. Nerviosa i no estic quieta mai, tan pronta fareix de colzos com li prenc tots els tapalls, i lleva pobre s'enrotlla ensullant sol de davall, i el matís que tremola i de baix fins us has de dalt. Si li vaig a buscar bromes contra m'envia el carai, que en grati jo si tinc ronya que ell ja n'està baix de dalt. No sé. Ser que m'enyoreix i me'n vaig algun instant. Si és veritat que el món roba i tornarem a començar. I no volia fer-te molt llarga i perquè estic-me cortejat. No fa molts dies encara que m'hi havíeu convidat. I que no he treballat amb altre i tot ho portava traçat. I n'has de sa casa i tot ha anat abreviat. Ja no fa s'escurada de ses cuires ni els plats. Fa anar més redalentada i els feia pan esgat. Aquesta setmana i també de cosí deixat. Ai, que anava tan despistada i només feia desbarats. Uns calçons que he fet a soma i encara els hi he esgarrat. Ai, tenies gust d'estrenar-los i a nits els havia calat. Per als vistes desastre i prompte se'ls ha llevat. I perquè trobat que portaven sa bragueta a un costat. I es cable no li bastava i per molt que es tiregassàs. Que rato a que em cridava perquè jo li ajudàs. I això d'anar de cantades no us darà resultat. Tots a fa mil i marcada que els tinc mig apurats. Que em diuen moltes vegades que bon ofici agafat. Però jo, com que m'agrada, sempre vaig entercatjant. Si és veritat tot que el món roda i tornarem a començar. I mos tornarem tots joves i en vez de tornar-nos llais. I mos quedam a Formentera per escoltar na Francisqueta, que mos diu així: en Manau, cançons noves. Sempre mos agrada escoltar cançons noves. Sempre mos agrada que fasqueu cançons i que mos deixeu sentir, que mos deixeu compartir en tots els bons amics del nostre camp. I hem de Manau cançons noves per fer divertir la gent. I a quedar-me fora donar compliment. Faltarà sabre que anireu coneguint. Vull aprovar-ho per desenganyar qui em sent. Per ajudar-vos en tot el que manareu. Vull manar en cosa que em sigui convenient. De bona gana us serviré francament. Cada cantada m'agraden perfectament. Fan tant ses bardes ni camina contra vint. De entre posades més de 50 o 100 en costum senyar-me en sa mà dreta tal minut que em revifaven perquè ho anàs a prenguin venyenc. No em descuidava que em senyaven el cotill venyenc. Coses estranyes ben trecones i no sé no venyenc. On s'espavila plega coneixement un nom que molt ho siga que anireu coneguint un mar. L'ava pas altres n'hi ha de sabuts talment un nen. Nau cançons noves per fer divertir sa gent. Jo cantaré sense gana només per un compliment només creure qui mana i anar seguint la corrent venit xar-vos prenques a un vol a seu pedint venenc que jo conec que fas competir dolent venenc. Al fer cantada per la gràcia que jo he tingut. Juntant per riure, jo només per demtir-me. Una alegria encara d'un sentiment. Una passada que amb això passa m'estim-me. Fals i cantades que és l'únic divertiment venen i amb altra cosa per anar-nos distreguint venen festa de moda que conservam l'estil viu venen faig quasi sempre sense cap impediment venen. Demana ordre que el meu jove es consent un any. Tata és molt bona, pues que la tinc la mantina un lloc. Que tota sola no tinc interessament un any. És la sort meva que sa més convenient un any. Com dolenta on se n'hi va correguint un hort que tinc en jove que visquen tranquil·lament un hort que esperien si però si deia que tinc un hort a tenir comptes que cada human en vello un hort molt requerida i no anant per camí dolent venen i de pels pares quins són els que en duen lliu venen fer mala vida per dar cap a la seguint venen molt del que diquen per pura lida dormint venen més que un mal vici que tots ho enduràs ben venem nou cançons noves per fer divertir sa gent venem i a quedar-me por a donar compliment. Bé, i amics i amigues del nostre camp, això és tot per avui. Gràcies a tots per la vostra companyia, per la vostra fidelitat, per la vostra amistat. I aquest serà el darrer programa de les festes de Nadal 2013-2014. Però, si Déu vol, diumenge que ve serà dia 12 i tornarem a estar amb tots vosaltres i el dedicarem especialment a tots els Tonis i Antònies que celebraran el dia 17, que serà divendres,